Yürü kızı, yürü kızı, yanakları al kırmızı. Yürü kızı, yürü kızı, yanakları al kırmızı. Seni gördüm sevdalandım, gönlüme düştü sızı. Seni gördüm sevdalandım, gönlüme düştü sızı. Bele dolamış kolanı, elinde döner kirmeni. Bele dolamış kolanı, elinde döner kirmeni. Seni gördüm hastalandım, lokmanda yoktur dermanı. Seni gördüm hastalandım, lokmanda yoktur dermanı. Kilimi artmış deveye, görpeyi katmış heybeye. Kilimi artmış deveye, görpeyi katmış heybeye. Kız bir kerecik evde, akşam geleyim sevmeye. Kız bir kerecik evde, akşam geleyim sevmeye. Halil Ecel'in curası yanık yanık çalıyor. Halil Ecel'in curası yanık yanık çalıyor. Kızının gönlünü ettim, anası vermem diyor. Kızının gönlünü ettim, anası vermem diyor.